Ανασένω. Κοίτα λοιπόν πόσα λάθη έχουν γίνει καλέ μου με μας. Άλλη ζωή έχω μάθει, δεν μ' αρέσει να με κυβερνάς. Ανασένω. Γυρίζω στη βροχή, καινούρια κάνω αρχή κι ας είμαι μοναχή. Ανασένω. Στους δρόμους περπατώ, γελάω, τραγουδώ και αισθάνομαι να ζω. Ανασένω. Γυρίζω στη βροχή, καινούρια κάνω αρχή κι ας είμαι μοναχή. Ανασένω. Και νιώθω σαν παιδί, τριγύρω μου η ζωή να ζήσω με καλή. Λοιπόν την καρδιά μου για χαρά σου και σε ευχαριστώ. Δεν θέλω τα όνειρά μου με κανένα να τα μοιραστώ. Ανασένω. Γυρίζω στη βροχή, καινούργια κάνω αρχή κι ας είμαι μοναχή. Ανασένω. Στους δρόμους περπατώ, γελάω, τραγουδώ και αισθάνομαι να ζω.